Akcja! Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jest majówka? Jest promocja na stacjach Orlen. Do 5 maja tankuj 30 groszy mniej za litr. W promocji dwa tankowania do 50 litrów każde. Szczegóły na witaj.pl. A z kartą dużej rodziny aż 40 groszy taniej. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek obchodzony dzisiaj Dzień Flagi i Święto Polonii. Prezydent uhonorował działaczy i środowiska angażujące się na rzecz polskiej emigracji. Część starodruków skradzionych z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odzyskana przez policję. Ich wartość szacuje się na 4 miliony złotych. Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Już za 2 godziny finał piłkarskiego Pucharu Polski. Dzień Flagi oraz Święto Polaków i Polonii przypominają o naszej narodowej jedności, mówił prezydent Andrzej Duda. W Belwederze uhonorował działaczy i środowiska angażujące się na rzecz polskiej emigracji. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała okolicznościowego przemówienia głowy państwa. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił Andrzej Duda o Święcie Polonii. A prezydent podkreślał, że nieprzypadkowo Dzień Flagi oraz Dzień Polaków i Polonii za granicą obchodzimy tego samego dnia. To święto, które przypomina o naszych narodowych barwach i szacunku do biało-czerwonej. To też czas podziękowań dla Polaków i Polonii. Spotykamy się w Warszawie po to, by powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy przechowali pamięć o Polsce. Bardzo często przez pokolenia, którzy swoją polskość przechowali w sercu, przechowali w wychowaniu, także i w mowie. Związki macierzy z Polonią i Polakami za granicą są nierozerwalne, dodał prezydent. Andrzej Duda z okazji Święta Polaków i Polonii wręczył 5 osobom polskie obywatelstwo. Dostała je Białorusinka, a także 4-osobowa rodzina z Ukrainy. Kilkunastu działaczy polonijnych dostało z kolei okolicznościowe medale, a organizacje, które działają na rzecz polskiej migracji, uhonorowano flagami państwowymi. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Policja odzyskała część starodruków skradzionych z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W sprawie zatrzymano 5 osób. Podejrzani zostali schwytani na terenie kilku europejskich państw. Ktoś wypożyczał te wolumeny, wypożyczał te drogie, wartościowe książki, a w ich miejsce podkładał podróbki. To śledztwo było prowadzone wielotorowo. Zaangażowani w nie byli zarówno policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście, jak i policjanci z innych służb. Była to współpraca międzynarodowa. Zatrzymaliśmy do tej sprawy kilka osób. Mówił Robert Szumiata, rzecznik komendanta stołecznego policji. Starodruki skradziono z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jesienią ubiegłego roku. Ich wartość oszacowano na prawie 4 miliony złotych. Pracowita majówka ratowników TOPR. W Tatrach jest słonecznie i ciepło, a na szlaki ruszyły tłumy turystów. Przekłada się to na liczbę interwencji ratowników. Tylko wczoraj toprowcy byli wzywani 16 razy. Połowa interwencji dotyczyła drobnych urazów i kontuzji. Pół na pół, pół drobiazgu, a pół utknięć w trudnym terenie, czyli turyści nieprzygotowani na to, że wyżej jest śnieg, jest zimno i w letnim obuwiu bez sprzętu zimowego utknęli na Świnicy, na progu Doliny Bucznowej. Mówił ratownik dyżurny Łukasz Zubek. W Tatrach od wysokości 1600 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na nasłonecznionych stokach, zwłaszcza po południu, zagrożenie lawinowe może rosnąć. I sprawdźmy jeszcze pogodę na kolejne dni majówki. Do końca weekendu ma być słonecznie i ciepło, ale nie wszędzie. W niektórych regionach pogoda popsuje się od jutra. Do piątku w całym kraju ma być ciepło i słonecznie, mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. Możemy się spodziewać temperatur około 24-26 stopni. Zmiana w pogodzie będzie postępować powoli, zapowiedział Michał Kowalczuk. Na krańcach zachodnich oddziaływać będzie jutro front atmosferyczny i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. Strefa frontu w kolejnych dniach będzie przesuwać się w głąb kraju. Zgodnie z prognozami synoptyków, deszczów do końca weekendu nie dotrze na wschód Polski. Właśnie we wschodnich regionach do niedzieli będzie najbardziej pogodnie z temperaturą powyżej 20 stopni. Marta Żulborska, Polskie Radio. O pogodzie na najbliższe godziny powiemy za chwilę. Już niespełna dwie godziny na PGE Narodowym, zostanie rozegrany finał piłkarskiego Pucharu Polski. Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Patrząc na aspekt piłkarski, faworytem zdaje się być ekstraklasowa Pogoń Szczecin, która nigdy nie zdobyła Pucharu Polski. Dziś Kamil Grosicki i spółka chcą wywalczyć to pierwsze trofeum dla klubu. Tak, wiem, jaki to jest ważny mecz dla całego Szczecina, dla Pogoni i zrobię wszystko, żebyśmy ten puchar do Szczecina przywieźli. Mówił Grosicki. Wiślacy w przeszłości sięgali po krajowy puchar 4 razy, ale teraz plączą się na zapleczu ekstraklasy z nadzieją na awans. Dzisiejsze zwycięstwo będzie zależeć od dobrej gry w obronie, której przewodzi Alan Uryga. Po prostu musimy być sobą, musimy robić swoje, nie będziemy wymyślać nic na nowo, ani specjalnej jakiejś taktyki stosować, tylko będziemy grać to, co trenujemy. I liczę, że będzie ten mecz z zerem z tyłu. A początek meczu o 16:00. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, ale na południu i zachodzie chwilami chmur będzie więcej i może tam popadać deszcz, a nawet pojawią się burze. Poza tym wiecznie. Od 20 stopni nad morzem do 24 na południu i 26 w centrum oraz na wschodzie. Autopromocja. Majówka z muzyką. Codziennie o 19:00 lista przebojów. Dziś najlepsze z najlepszych. Czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby. Zaprasza Tomasz Żonda. W piątek notowanie zerowe pierwszej trójki naszej nowej listy przebojów zaprezentuje Piotr Metz. To dla mnie zaszczyt i ogromna przyjemność zaprosić Państwa na mój autorski program Znów do Trójki. Od 1 do 3 maja o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? I'm standing here alone. I know you'll never phone. Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? Come say it to my face so we can leave this place. Why don't you talk to me? Zbliża się 11 minut po drugiej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przed chwilą piosenka Talk to Me z płyty I Feel Cream kanadyjskiej artystki Peaches. Artystka bardzo ciekawa, mimo tego, że nie nagrała nowego albumu od blisko 10 lat, warto sięgać po te nagrania, które zostały wydane na płytach. Na płytach w większości przypadków jeszcze wtedy to się ukazywało na płytach kompaktowych, ewentualnie winylowych, a jeszcze czasem i na tym, i na tym. W każdym razie Peaches nazywa się naprawdę Meryl Nisker i w latach, w pierwszej dekadzie bieżącego wieku narobiła trochę zamieszania na rynku muzycznym za oceanem, ale nie tylko. W Europie też zyskała popularność, czego najlepszym dowodem jest jej obecność w dzisiejszej audycji. Peaches, I Feel Cream. Wczoraj minęło 15 lat od premiery tego albumu i to jest punkt wyjścia do dzisiejszej tonacji. Talk to Me już za nami, za chwilę jeszcze dwa inne fragmenty z tego wydawnictwa. Pierwszy nosi tytuł Lose You. you on. I take you on. I take you on. Take you on. Come on. I take you on. Come on. I take you on. Come on. I take you on. Come on. I take you on. Come on. I take you on. Come on. I take you on. Come on. I take you on. Come on. Take You On, a wcześniej Lose You, dwie piosenki z albumu I Feel Cream, Peaches z roku 2009 roku, bowiem wtedy się ukazała ta płyta. Jeśli chodzi o gatunek muzyki prezentowany przez Peaches, to określany on jest mianem elektroklaszu. W skrócie rzecz ujmując, to jest połączenie muzyki elektronicznej z nową falą. Postpunkiem też częściowo. Dosyć przebojowy, ale niekoniecznie i nie zawsze. Przepraszam bardzo. Kompozytorem utworu pierwszego z tej płyty, czyli Lose You, który przed momentem wybrzmiał, jest Jason Beck, artysta znany jako Gonzales na początku swojej działalności artystycznej, a już od lat jako Chili Gonzales. Artysta, który zna się z Peaches bardzo dobrze, niejednokrotnie nagrywali wspólnie, często też dzielili scenę w trakcie koncertu, występując w duecie, czy też w większych składach. Oboje są Kanadyjczykami. Jedno pochodzi z Toronto, drugie, czyli Jason z Montrealu, i pasują do siebie też pod względem, nazwijmy to, artystycznym i też prowokacyjnym, dlatego że ich koncerty zawsze niosły ze sobą sporą dozę właśnie prowokacji. Dotyczy to przede wszystkim Peaches, ale czyli Gonzales też czasami nie pozostaje w tyle. Teraz właśnie Jason Beck, czyli Chili Gonzales, w dwóch utworach. Najpierw z czasów, kiedy posługiwał się tylko jednym słowem, aby określić swoje nagrania, czyli Gonzales, właśnie nie tyle określić, ile po prostu taki pseudonim przyjął na samym początku kariery artystycznej, ale po przeniesieniu do Berlina, gdzie zaczął nagrywać trochę więcej i z większym, z lepszym, pozytywniejszym skutkiem i artystycznym, i komercyjnym, dodał jeszcze drugie słówko, czyli Chili, i już od lat występuje jako Chili Gonzales. Czyli najpierw Gonzales, później Chili Gonzales, dwie piosenki, 2002-2011. Tonight, going in deep tonight, slippers on my feet tonight, living like a pig tonight, I wish I had a gig tonight, but I'm on strike tonight, I'm gonna Skype with Feist tonight, watch South Park tonight, my new life starts tonight, I'm a happy dude tonight, take out food tonight, I saw you call tonight, please don't break my balls tonight, there's a party in my mind, I'm so excited. There's a party in my mind, only I'm invited. There's a party in my mind, it's a quiet riot. There's a party in my party, in my party, in my mind. You're in the shit tonight, like Nietzsche's abyss tonight. You stand in line tonight, you snort some lines tonight. You feel old tonight, empty soul tonight. Gonna fill that hole tonight, but pussy feels cold tonight. Will it get much worse tonight if the drugs don't work tonight? The irony's rich tonight. Your life is the bitch tonight. You want my advice tonight? You want a brand new life tonight? Well, the old you dies tonight. Say goodbye to the night. There's a party in my mind. over here tonight. Cry no tears tonight. I feel like a priest tonight. Such sweet melodies tonight. I got the funk tonight. I sound like Monk tonight. But I feel like a beast tonight. I'm gonna bleed on the keys tonight. I love life tonight. Yeah, I love life tonight. I said that twice tonight, cause the future is bright tonight. So glad I'm gone tonight, cause I wrote this song tonight. There's a party in my mind, I'm so excited. There's a party in my mind, only I'm invited. There's a party in my mind, it's a quiet riot. There's a party in my party, in my party, in my mind. Take Me to Broadway, a przed momentem Party in My Mind. Śpiewał i grał Chili Gonzalez. O ile nagrania Peaches i Gonzaleza z komercją mają raczej niewiele wspólnego, o tyle kolejna artystka w dzisiejszej tonacji świetnie porusza się między sztuką a komercją. Mowa o Leslie Feist, pochodzącej również z Kanady. W maju mija 10 lat od premiery płyty Let It Die, w której nagraniu uczestniczył Gonzalez jako pianista, a właściwie multiinstrumentalista. I z tego albumu teraz dwa fragmenty. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, oh, oh. Unpacking the bags and setting up and planting lilacs and buttercups. Oh, oh, oh. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Watching the fire as we Kompozycja braci Gibb, czyli przebój z repertuaru zespołu The Bee Gees sprzed kilku dekad, tu w wersji Feist z albumu Let It Die. Inside and Out, a wcześniej Masha Boom. Teraz wrócimy do Gonzaleza i posłuchamy nagrań, które świadczą o jego wszechstronności, a także tym, że jest bardziej znany niż mogłoby się wydawać. Explain. Many shame. I am lost, I can't even remember my name. I've been for some time looking for someone. I need to know now. Please tell me who I am. I've been for some time looking for someone. I need to know. Tell me who I am. Na fortepianie, czyli Gonzales, na gitarze Nile Rodgers, a za sterami Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem Christo, czyli Daft Punk. Na albumie Random Access Memories, a właśnie, jeszcze warto dodać, że Jason Beck, czyli nasz jeden z dzisiejszych bohaterów, czyli Gonzales, grał w obu utworach z płyty Random Access Memories na fortepianie, a też w jednym przypadku był współautorem kompozycji. To dotyczy utworu pod tytułem przepraszam, to dotyczy utworu pod tytułem Within, który wybrzmiał jako pierwszy. Na albumie Random Access Memories roi się od znamienitych gości. Nie będę ich teraz wszystkich wymieniał. Jeden z nich sam się zaraz przedstawi. Knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Giorgio by Moroder, fragment płyty Random Access Memories grupy Daft Punk. Giorgio Moroder to włoski producent i kompozytor określany mianem ojca muzyki disco. Jego nagrania stały się inspiracją dla wielu pokoleń artystów tworzących muzykę elektroniczną i taneczną. Pozostańmy więc przy jego twórczości przez kilka chwil. Za chwilę utwór pod tytułem Together in Electric Dreams.